NPO Radio 1 met Petra Grijze. En het komend uur in Nieuws en Co. Verkeerde metingen van het KNMI leiden tot onrust in Groningen. En premier Rutte reageert op die andere fouten die aan het licht kwamen deze week. De fouten in de energierekening. Dat allemaal zometeen. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Clemens Peters. De hulpdiensten houden op 18 maart een landelijke protestdag tegen het pensioenbeleid van het kabinet. Werknemers van onder meer politie, douane en defensie gaan dan naar het Malieveld in Den Haag. De politiebond NPB roept op tot een zwaan-kleef-aan-actie. Dienstwagens uit het hele land moeten in estafette naar Den Haag rijden met 66 km per uur. Die snelheid staat symbool voor de pensioengerechtigde leeftijd die de bonden graag willen. In december liep het pensioenoverleg tussen werkgevers, werknemers en het kabinet op niets uit. Sindsdien zijn er al verschillende protestacties gevoerd. Net buiten het voormalige IS-bolwerk Raqqa is een groot massagraf gevonden. Het bevindt zich onder een akker op een diepte van zo'n 60 centimeter. En er liggen waarschijnlijk 3000 lichamen in. Tot nu toe zijn ongeveer 120 lichamen geborgen. De verwachting is dat er de komende jaren meer van dit soort graven worden gevonden. Nadat IS in 2014 de macht in Raqqa had overgenomen, werden duizenden tegenstanders geliquideerd. Familie van slachtoffers van de insulinezaak zijn geschrokken van het rapport over de Rotterdamse verpleger die zomaar insuline inspoot bij ouderen. Hij moet voor 11 zaken voor de rechter komen. Deze vrouw was bijna haar moeder verloren en ze vindt dat niet alleen de verpleger fout zat. Ik ben eigenlijk woedend en ik wil het OM ook gaan vragen om stappen te gaan ondernemen tegen de arts, verpleegkundig specialist, directrice, manager. Want die hadden volgens haar veel eerder aan de bel moeten trekken. 4 mensen overleefden het inspuiten van insuline niet. De leider van de Geleense afdeling van motorbende Satudara heeft 9 jaar cel gekregen. Hij wordt beschouwd als de aanvoerder van een criminele organisatie. 9 andere leden werden ook veroordeeld voor onder meer afpersing en verboden wapenbezit. Justitie in Turkije heeft opdracht gegeven om nog eens een kleine 300 militairen op te pakken. Ze worden verdacht van banden met de organisatie van de geestelijke Gulen. Volgens president Erdogan heeft Gulen 3 jaar geleden de staatsgreep georganiseerd die mislukte. Ajax krijgt geen straf voor de rellen in Athene voor en tijdens de groepswedstrijd in de Champions League tegen AEK in november. De UEFA heeft de aanklachten tegen de Amsterdamse club laten vallen. Griekse fans bestookten de aanhangers van Ajax in het uitvak met vuurwerk. ADO Den Haag distantieert zich van de actie van supporters van de club van vannacht. Van verschillende plekken in Amsterdam werden beklad met hakenkruizen en anti-Joodse leuzen. De directeur van ADO noemt de actie respectloos en triest. En ook Ajax-trainer Ten Hag vindt dat de daders te ver zijn gegaan. Ik ken de rivaliteit en de animositeit tussen ADO en Ajax. Rivaliteit in het voetbal is prima, maar je moet wel met respect elkaar benaderen en behandelen. Burgemeester Halsema van Amsterdam doet aangifte vanwege bekladdingen in haar stad. In Zweden is een man van 22 veroordeeld voor de diefstal van Zweedse kroonjuwelen uit een kathedraal. Hij moet 4,5 jaar de cel in. De man stal afgelopen zomer op klaarlichte dag 2 kronen en een rijksappel uit de kathedraal in Strängnäs, ten westen van Stockholm. De juwelen werden 2 weken geleden teruggevonden in een afvalbak. Het weer. Vannacht temperaturen van 0 tot 3 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Morgen eerst sluierwolken, later zonnig en maximaal ongeveer 13 graden. En Helene, hoe gaat het met de files? Nou, die worden in ieder geval niet veel langer. Er staat nog steeds zo rond de 200 kilometer file. Er komt niet zoveel bij, maar er gaat ook niks af. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar een file van 5 kilometer tussen Aalsmeer en knooppunt Raasdorp. Die valt op, want daar is de vertraging wat meer, namelijk een kwartier. Ze zijn aan het bergen na een ongeluk en nog steeds is daar de rechte rijstrook dicht. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens is het druk tussen knooppunt Waterberg en Duiven. Daar rijdt het langzaam over zo'n 8 kilometer. De vertraging is 20 minuten. Daar zullen wel wat wintersporters bij zitten. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht 7 kilometer. De vertraging is daar ook ongeveer een kwartier. De mooiste motetten en passiemuziek van Bach, Schütz en Mendelssohn, uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Christophe Précardien. Vanaf 23 februari in de Nederlandse concertzalen. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. Je geld laten werken terwijl je zelf minder doet? Laat het beleggen bij Pinkbank. Je stapt eenvoudig in en kunt altijd bij je geld. Ontvang nu het inspirerende boek Lef en tot €250 startgeld. Bekijk de actievoorwaarden op pinkbank.nl. Pinkbank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Oh, Albert Heijn, wat zijn jullie toch goed bezig? Boodschappen bezorgen tot in de keuken. Nooit meer in de rij voor de kassa. En je kunt zelfs je eigen boodschappen scannen. Ja, voor klanten hebben jullie het prima geregeld, Albert Heijn. Maar voor de kippen, Omar. Want jullie lokken nog steeds met kiloknallerkip. En kiloknallers, dat kun je niet verkopen. Kijk op wakkerdier.nl. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik een te gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Of je nu per ongeluk die dure vaas bij oma laat vallen. Of je dochter een hartje in de auto van de buurman krast. Mooi hè, buurman? Met de ORA aansprakelijkheidsverzekering zijn jij en je gezin goed verzekerd. Aansprakelijkheid zonder gedoe. Dat is verzekeren zonder paarse krokodillen. ORA, direct geregeld. Boekhouden en factureren doe je met eboekhouden.nl. Tour for Life, een must voor wielerliefhebbers. Fiets in augustus van Italië naar Nederland. Trotseer in 8 dagen de mooiste cols. Fiets door grandioze landschappen en ervaar de heroïsche finish. Maak het verschil in baanbrekend kankeronderzoek, gefinancierd door Daniel den Hoed Fonds. Fiets de tour van je leven. Ga snel naar tourforlife.nl. Gratis voor starters. NPO Radio 1. NOS NTR. Minister Wiebes had een hele lastige week nadat een reeks fouten aan het licht kwamen. Er gaat een heleboel mis. Er komt een heleboel gezeur en gedram. En dan wordt het een gevecht. Petra Grijzen. Nieuws en Co. Minister werd geconfronteerd met verkeerde berekeningen over de energierekening en vandaag met een fout van het KNMI rond de metingen van de aardbevingen. Hij begrijpt dat zijn ministerie er niet zo best op staat deze week. Het KNMI, daar is een fout gemaakt. Op zich, dat kan gebeuren. Het is heel ongelukkig dat dat nu net te maken heeft met het bevingsgebied. Die fout moet nu worden hersteld. We moeten zien wat dat voor impact heeft. Ja, maar snapt u ook dat het beeld, als zoiets gebeurt, bij mensen thuis is: mijn hemel, de overheid kan niet rekenen. Nou, in dit geval gaat het om meten. Wil ik dus dat wij precies weten wat de invloed daarvan is. Het is niet voldoende, zoals het KNMI zegt, dat dit waarschijnlijk maar een hele kleine invloed heeft. Ik wil weten welke invloed dat heeft en precies waarop. En of dat ook iets betekent voor het aardbevingsgebied. Dat wil ik dus nu weten. Een van de zaken uit het regeerakkoord waar dit kabinet graag aan wilde werken was het vertrouwen van de burgers herstellen in een overheid. Helpen dit soort zaken mee daarin, denkt u? Nou, ik denk dat als de meters mogelijkerwijs niet de juiste bevingen aangeven, dat natuurlijk niet helpt. En daarom moeten we dat in orde krijgen. Daar zijn we nu stappen voor aan het zetten. Want het is duidelijk dat dat niet het vertrouwen helpt. Minister Wiebes was dat in gesprek met politiek verslaggever Lars Geerts. En ik heb nu de wethouder in de gemeente Loppersum aan de telefoon. Meneer Schollema, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag, dank. Wat was uw eerste reactie toen u het nieuws van deze verkeerde metingen van het KNMI hoorde? Ja, je denkt op de duur dat het niet erger kan. En blijkbaar kan het dan toch. Daarbij wel de kanttekening dat ik nog niet precies kan overzien wat nu precies het probleem is en wat de gevolgen daarvan zijn. Maar eigenlijk zegt Erik wel terecht waar het op staat. Het vertrouwen in het gebied is tot ver onder het nulpunt gedaald. En dan helpt dit niet. Nee, maar u mag elkaar nog wel steeds bij de voornaam noemen, begrijp ik. Ja, laten we dat gewoon doen. Ja. Want kunt u eens uitleggen, waar worden deze metingen voor gebruikt? Waarom zijn ze van belang voor u? Wat ik begrijp is dat de metingen, dat gaat over de versnellingsmeters. Dus die eigenlijk de versnelling van het grondoppervlak meten tijdens een beving. En dat is juist hetgene wat zorgt voor beweging van alles wat daarop staat. Mm-hmm. Dus dat is juist hetgene wat heel erg van belang is voor. Nou, hoe sterk moet een woning zijn om aan die kracht om te kunnen voldoen? Ja. En dan begrijp ik dat 80 van die meters een verkeerde uitslag geven. 70 daarvan in de verkeerde richting. Dus ze geven te weinig aan ten opzichte van de versnelling die plaatsvindt. En ook nog 10 die eigenlijk het tegenovergestelde aangeven. En wat betekent dat dan concreet voor de mensen die in dat gebied wonen? Nou ja, wij geloven gezamenlijk in dit gebied, de overheden samen met de inwoners, eigenlijk niet echt dat een model kan bepalen hoe sterk een huis is. Nee, maar nog even terug naar dit model. Ja? Dat is de input van deze versnellingsmeters. Uh-huh. Dus dit zegt nog een keer dat het vertrouwen in een model niet terecht is. Als de gegevens die daarvoor gebruikt worden al op de verkeerde manier tot stand komen. Ja. Ja. Het probleem alleen maar groter. Ja, ja, maar goed, het gaat om een fout. Het is ook weer hersteld. Maar dat maakt u niet uit. Sorry, u viel even weg. Nou, de fout is inmiddels hersteld, maar dat maakt u sowieso niet uit, want u heeft sowieso niet vertrouwen in het systeem van berekenen, begrijp ik. Nou, wij hebben tot op dit moment nog geen vertrouwen in de gegevens die daarna ontstaan vanuit een model waar deze gegevens onderdeel van zijn. Hmm. Wij geloven er eigenlijk alleen maar in dat je van de sterkte van een woning kunt bepalen op het moment dat je een woning onderzocht hebt. En dat is eigenlijk waar het om moet gaan wat u betreft. Ja, voor ons gaat het daar wel om. En dan is dit een hele vervelende bijkomstigheid. Maar ik ben het heel erg eens met de heer Kokkelkoren van het SODM. Dit kan in ieder geval geen invloed hebben op iets wat op dit moment lichtelijk wel in beweging is. Dus we gaan gewoon door met waar wij mee bezig waren. En ik denk dat het goed is dat Erik samen met KNMI dit zo snel mogelijk oplost. Ja, meneer Wiebes moet dat zo snel mogelijk oplossen met het KNMI. En u heeft het over het SODM, dat is staatstoezicht op de mijnen. Ja. Ja, wat moet er nu gebeuren wat u betreft? Hoe moet het nu verder? Nou, volgens mij heeft het SODM terecht aangegeven dat ze in eerste instantie teleurgesteld, maar daarna ook boos waren. Iedereen moet zo langzamerhand begrijpen in dit dossier dat als je in augustus iets weet, dat je dat niet pas in december of november kan melden. Dus laten we met elkaar afspreken dat dit niet weer gebeurt. En ik doe ook het beroep op het SODM om samen met ons ervoor te zorgen dat we een betrouwbaar beeld naar onze inwoners kunnen schetsen. Want dat lukt op deze manier niet. Nee. Heeft u veel reacties gekregen vandaag van uw inwoners? Ja, ja. Wat zeggen ze? En die is gelukkig niet anders dan ik hem verwacht had. Die is jammer genoeg in de trend van, ja, zie je nou wel, ook dat klopt niet. Het vertrouwen is in dit gebied dusdanig ver gedaald dat het er bijna niet meer toe doet. En misschien is die, als je daarachter komt dat zelfs dit niet meer extra impact in het gebied heeft, misschien is dat nog wel erger. Wees er gewoon allemaal. Dank u wel. Wethouder in geen dank. De gemeente. Nieuws en Co. We gaan naar Suriname, want de Surinaamse verkiezingen die zijn pas in mei volgend jaar, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang. Surinaamse politiek is ontstaan uit de vele bevolkingsgroepen die het land telt. Elke etnische groep zijn eigen partij, maar dat is aan het verschuiven. Zo richt de oorspronkelijk Hindoestaanse VHP zich nu ook op andere bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld op de bewoners van het binnenland. Afgelopen week ging VHP-leider Santokki, de belangrijkste tegenstander van president Bouterse, op bezoek bij de oorspronkelijke bewoners van Suriname, de Indianen in de omgeving van het dorpje Tipu, zo'n 350 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Paramaribo. Reportage van correspondent Harmen Boermoom uit het binnenland van Suriname. Op de hobbelige airstrip worden we welkom geheten door de dorpsleiding. Ze begeleiden ons naar een enorme ronde hut met een dak gemaakt van bladeren. Bij de ingang staat een man die blaast op een kromme hoorn van een koe. Dit is een dorphuis. Je hebt me opgeroepen om te luisteren van wat de allemaal voorzitter zegt. Dat betekent dat hij moet komen. Meneer Santokki, u bent de voorzitter van de VHP. De mensen zijn opgeroepen zojuist om hier naar dit vergaderhuis, dit dorpshuis toe te komen. Wat gaat hier gebeuren? Het eerste officiële overleg met het traditioneel gezag. Dus straks gaan we alle zaken bespreken waarvan zij denken dat die met ons besproken kunnen worden. Zo, we zijn nu in het Tukuspan. Welkom. Ben Ami Breti. Een tolk vertaalt het Surinaams in de Indiaanse taal. Ongeveer 100 inwoners luisteren mee. Tipu is geïsoleerd. De watervallen in de rivier zijn te groot om er vanuit Paramaribo met een boot naartoe te varen. Er wonen weinig mensen en er is geen economische activiteit. Hoewel sommige jongeren wel ideeën hebben. We willen echt goed verdienen met een vis. Eigenlijk hebben we nodig een vriezer om die vis dan wel ons sturen naar Paramaribo om daar te verkopen. We willen verdienen geld om zelf wat ons nodig is. Huizen bouwen, eigen huizen, of een motor, alles. Dan, dat moet je het eerst goed luisteren. Ik moet ook goed luisteren. De dorpsleiding wint er geen doekjes om. Als er verkiezingen zijn, dan weten de politieke partijen de Indianen wel te vinden. Maar als de stemmen van de kiezers eenmaal binnen zijn, dan laten de politici niets meer van zich horen. De VHP belooft dat ze dat allemaal anders gaan doen. Er komt een cursus om schoolkleding te maken, inclusief de naaimachines. En er wordt een afdeling van de partij opgericht die de problemen gaat aanpakken. Goed zo! De reis gaat verder. Bestemming is het toeristendorpje Palumeu. Op de rotsen waar de koyalen klaar liggen, klinkt uit een grote luidsprekerbox een ode aan de mogelijke opvolger van Desi Boutersen. Een waterpomp die gestart wordt bij het toeristenoord op Palumeu. Roy, jij werkt op het resort hier voor de toeristen? Ja, ik werk voor de toeristen van hier zo. Deze pomp pompt rivierwater in een watertoren. Daar kunnen de toeristen mee douchen en toilet doorspoelen. Maar in het dorp zelf, daar is niets. We hebben geen drinkwater, alleen gewoon rivier gemaakt. Om te koken, dan moeten we weer drinken. Hoe oud ben jij? 27 jaar. En hoe zie je je toekomst hier in deze omgeving? Blijf je werken voor het toerisme of ga je iets anders doen? Heb je een andere droom? Nee, alleen voor het toerisme gaan op de werk. Het toerisme is belangrijk voor Palumeu. Ja. Het dorp heeft zelf heel weinig. Toch zijn er altijd regeringen en nu ook weer de VHP die komt langs. Iedereen belooft zoveel. Ja, als we gaan die waterprogramma maken, dan gaan we vertrouwen naar VHB. Zo gaan die om te stemmen. Ja, dus ze moeten eerst die waterpomp neerzetten. Eerst kijken of ze het werkelijk doen. Ja, als de eerste komt die bronwater komt, dan gaan we de stemmen gaan die VHB doen. Zo. De argwaan is nog groot onder de Indianen van Zuid-Suriname. En de VHP heeft nog een lange weg te gaan. Maar de coördinator voor het gebied, Prem Dharam Singh, is optimistisch. Wij kijken naar duurzame ontwikkeling. Die mensen moeten zichzelf ontwikkelen, zichzelf economisch weerbaar maken. En hoe moeten ze dat doen? Want er is hier bijna niks in het binnenland. Nou, er is toch nog heel veel te doen. Ze doen aan vis, ze doen aan jacht en wat landbouw. We hebben voorgesteld dat we alle vis die ze nemen, dat we ze opkopen en gelijk betalen. En wij gaan het verder doorverkopen voor de mensen. En ze zijn erg enthousiast daarover. Dit is gebied waar eigenlijk alleen maar Indianen wonen. Traditioneel aanhangers van Boutersen. Etniciteit, want Boutersen heeft ook Indiaans bloed. Die etniciteit is aan het verschuiven nu, heb ik de indruk. De NDP wordt niet meer automatisch gevolgd. Nee, de mensen van het dorp hebben ook aangegeven dat hij zich als Indiaan noemt. Maar in principe is hij geen Indiaan. De mensen hebben hem al door. Aan de andere kant heb je natuurlijk de traditionele oude Hindoestaanse leden van uw partij. Hoe staan die hier tegenover? Want die hebben ook helemaal niets met het binnenland. Het is een stukje bewustwording dat we naar die mensen toe brengen. Wij moeten niet meer kijken naar ras, kleur en al deze toestanden. We zijn Surinamers, we moeten samenwerken. En de binnenlandse bewoners zijn ook Surinamers. Dat is de motto van de VHP. Reportage was dat van correspondent Harmen Boerboom uit het binnenland van Suriname. En wij gaan naar de situatie op de Nederlandse wegen, Helene de Geest. Hoe gaat het met de files? Ja, die worden in ieder geval niet langer, behalve dan op plaatsen waar ongelukken zijn gebeurd. En dat is het geval op de A15 van Nijmegen naar Gorkum bij de afrit Leerdam. Daar is ook iemand bekneld geraakt. De rechte rijstrook is daardoor voorlopig dicht. En vanaf Geldermalsen levert dat een half uur vertraging op. Nieuws en Co brengt je verder, ook als je stilstaat. Diggy Dex en La Vie, La Vie est belle, ja, zo zegt het goed. La Vie est belle. Komt-ie. Geld laat de wereld draaien, liefde laat de wereld zien. Was het eerste wat ik opschreef vanochtend toen ik opstond, is blijkbaar wat erop komt. Ik claim me aan mijn zoon ook, rijd naar school, rijd terug, pak de krant, sla hem op. En mijn ogen dwalen door een tekst, zoveel drama op een afstand, er blijft toch iets geks. Pak mijn tas, loop naar buiten, krijg plots een berichtje van een vriend met luister. Deze moet je even horen, het is vreemd hoe het werkt. Hoe iemand zijn verdriet ertoe kan leiden dat een prachtig lied wordt geboren. worden naar de trein. Mijn hoofd valt op een vrouw, niet helemaal hond. Dans volgens onze regels. Iedereen die blijft naar haar kijken, terwijl ik zie dat ze dansen in de regen. We doen het allemaal met wat je krijgt. Wat een leven. La vie est belle. En begint te lopen langs nieuwe straten waar ik vroeger van gedroomd heb. Uit verlangens van een nooit geleefd leven. Koptelefoon op en de radio op play. Ik hoor een man terug van weg geweest zeg. Het ging even niet zo best, laat me rustig uitleggen. Ik heb net mijn vrouw verloren. Terwijl haar beschrijft voel ik de glimlach verborgen in zijn stem. En ik denk nog eens terug aan al die eindeloze nacht. Met mijn vrienden, mijn geliefden en soms de donkerste gedachten. Maar ik was al die tijd, weet ik niet. Misschien ergens op een plek waar ik veel te veel verwacht. Stel wat te drinken en schrijf wat op. Betaal de overloop weg en vervolg me toch. Richting een brug waar een man staat te gebaren. En ik denk, ach het zal me, ik laat het. Kijk nog een keer om. Het is een vriend, hij zwaait. La vie est belle, la vie est belle. La vie est belle, la vie est belle, la vie est belle. Je n'y comprends rien, je veux rire jusqu'à la fin. La vie est belle, la vie est belle. Het is deze week goed fout gegaan in Politiek Den Haag. En dat moet niet nog eens gebeuren. Zo begon premier Rutte vandaag zijn wekelijkse persconferentie. En hij doelt daarbij op het geblunder met cijfers over de energierekening. Politiek verslaggever Marleen de Rooij was erbij. Marleen, is dat een excuus van Rutte? Nou, een echt excuses was het niet. Sorry zei hij niet, maar ging wel door het stof. Hij zei, ja, dit was nou eenmaal gewoon een fout van het kabinet. En dat is slecht voor het vertrouwen, zo'n foutje. Het is slecht voor het vertrouwen in de politiek, maar ook voor het vertrouwen in dit soort grote instituten die wij hier kennen in Nederland, zoals het Planbureau waar het hier over ging. Want vertel nog even hoe het zat. Ja, het gaat allemaal over je energierekening eigenlijk. Begin deze week bleek namelijk dat het kabinet achterhaalde gegevens heeft gebruikt bij het voorspellen van de energierekening. Kijk, in Den Haag, hier wordt altijd geraamd. Hè? Dus dan wordt er bedacht, we gaan ervan uit dat mensen het komende jaar zo en zoveel kwijt zijn aan de energierekening in dit geval. Dat doet dan het PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving. Die berekenen dat. Die onderzoeken, ja, wij denken dat het komende jaar die energierekening met zo en zoveel omhoog gaat. Maar wat blijkt, de cijfers waar het kabinet van uitging, die zijn aangeleverd door het Planbureau, die waren oud, verouderd. En de energierekening is zeker €150 hoger dan in eerste instantie werd gedacht. Dus het komt een stuk hoger als dat voorspeld. Ik denk dat veel mensen zich dan afvragen, worden we voor die extra rekening dan gecompenseerd? Ja, krijgen we die €150 dan overgemaakt? Nee, het antwoord is eigenlijk nee daarop. Heel makkelijk. Ah, helaas, waarom niet? Nou, omdat het niet nodig is, zegt de minister die over al die koopkrachtplaatjes en over al die dat soort dingen gaat, minister Koolmees. Nou, onder de streep betekent een hogere energierekening, gemiddeld voor gemiddeld huishouden. Net als een hogere btw betekent hogere of duurdere boodschappen. Maar dat betekent ook dat we door de lagere inkomstenbelastingen en ook door cao-loonstijgingen mensen ook weer meer inkomsten hebben. Maar ja, ik begrijp best wel dat het beeld een knauw heeft gekregen de afgelopen week. Maar het beeld is nog steeds blijven staan. Maar heeft ook het Nibud afgelopen week ook bevestigd. Ja, wat hij zegt, het kabinet heeft een belofte gedaan dat 96% van de mensen in Nederland er dit jaar op vooruit gaan. Mm-hmm. Een klein beetje met 1,6%. En die belofte, die cijfers, die voorspelling, die blijft vooralsnog overeind, zegt hij. Ja, maar dat is toch wel gek, Marleen. Want ik weet niet of jij je energierekening al bekeken hebt, maar ja, die gaat er echt fors op. Die gaat echt fors omhoog. Ja. Dus hoe kan die aanvankelijke voorspelling dan nog kloppen? Nou, het komt er eigenlijk door als je naar het hele plaatje kijkt, omdat de loonbelastingen omlaag gaan. Ik weet niet of je ook je toevallig je maandelijkse loonstrookje hebt bekeken en die hebt vergeleken met november. Nou, als je dat hebt gedaan, dan kan je zien dat daar een verschil in zit. Die hogere energierekening, die moet je onder de streep met die loonbelasting, ga je er dan toch op vooruit. Dat zegt eigenlijk het kabinet. En de voorspelling die het kabinet heeft gedaan, die instituten die dat hebben berekend eigenlijk, die zeggen ze, die hebben niet die oude cijfers gebruikt. Die hebben gewoon de nieuwste cijfers gebruikt. En ja, daardoor blijft dus die berekening overeind. En moet het alsnog zo zijn dat 96% van de mensen er vooruit gaan, zegt het kabinet. Blijft wel heel ingewikkeld verhaal eigenlijk. Ja, ontzettend. En natuurlijk ook niet goed voor het vertrouwen. Hè? Dat zei premier Rutte ook. Het was een slordige fout. Ja, en dat is nou eenmaal niet goed voor het beeld hier. Het kabinet had moeten benadrukken dat er geen recentere aanpassingen waren, geen recentere berekeningen waren van die verwachte energiestijging. Nou, dat is natuurlijk de zorg. Wat betekent dat dan voor de koopkrachtverwachtingen die het Centraal Planbureau heeft neergelegd? Nou, die gebruiken hun eigen cijfers, niet die oudere cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving. Is het daarmee een belofte dat die koopkracht blijft wat die was, die verwachting? Nee. Maar dat staat hier helemaal los van. De koopkracht kan altijd weer verslechteren of verbeteren. Dat moeten we begin maart zien. En kunt u eens vertellen hoe zoiets kan gebeuren? Is het gewoon een foutje? Is het over het hoofd gezien? Of wordt dat dan, ja, is het heel veel gedoe om dat uit te leggen? Maar het is heel fout gegaan en dat moeten we niet meer doen. Ja, het kabinet houdt natuurlijk wel zijn hart vast, hè, voor de geloofwaardigheid van al die andere doorrekeningen die er nog aan zitten te komen. Dat zijn er nogal wat. Het gaat allemaal over dat klimaatakkoord. De grote zorg is nu, ja, wie gelooft die doorrekeningen straks nog? Hè? Want dat komt allemaal al over een kleine 3 weekjes. En dan presenteert datzelfde planbureau doorrekening van 600 klimaatplannen, waar we allemaal mee te maken gaan krijgen, die ons allemaal gaan raken. Ja, het beeld van het Planbureau is deze week natuurlijk beschadigd. En dat probeerde Rutte vandaag, ja, waar mogelijk een beetje te herstellen. Door in ieder geval te zeggen, dat is niet allemaal hun schuld. Het is een foutje geweest van het kabinet. Maar goed, al onze andere beloftes blijven vooralsnog overeind, zegt Rutte. Dankjewel, Marleen. Marleen de Rooij vanuit Den Haag. Zometeen, minister Bijleveld van Defensie opende zojuist een tentoonstelling over de Koude Oorlog. Martijn van der Zanden is daarbij. De minister had een oproep ook, hè, bij de opening, Martijn. Zeker, het is tijd om wakker te worden. Want de tentoonstelling heet Als de Russen komen. Maar de Russen zijn er al lang. Fysiek, maar zeker ook online. En die dreiging van die Russen die is ingewikkelder dan ooit, zei de minister. We zitten niet in een koude oorlog, dat zei ze ook. Maar de Russen worden wel steeds assertiever. En daar moeten we ons op voorbereiden. En ons belangrijkste verhaal om 6 uur. Een verzorger uit Rotterdam wordt verdacht van 4 moorden in verzorgingshuizen die bekend zijn geworden als de insulinemoorden. Schat, de kinderen kijken tv, dus dan kunnen wij geen voetbal kijken. Wij? Ja? Je bedoelt jij? Dan ga je toch lekker met het tablet op de slaapkamer kijken? Ah ja. Kun je daar wat te drinken brengen? Ja, doei. Een huis vol tevreden kijkers met Ziggo Go. Download de gratis app of kijk op ziggo.nl/go. Dat is het plezier van Ziggo. Ondernemen, dat is zorgen voor omzet, zorgen over omzet, vaak in de file staan en altijd om een bonnetje vragen. Wij maken het voor ondernemers een stukje makkelijker. Met onze autopas met handige apps. Daarmee kun je tanken, naar de carwash en overal parkeren. Fiscus proof op 1 verzamelfactuur. Dus geen gedoe meer met bonnetjes. Nooit meer. MKB Brandstof. Beweegt ondernemers. Met Ziggo Go heb je een huis vol tevreden kijkers. En combineer je Ziggo met Vodafone, dan krijg je gratis een extra tv-pakket. Zoals bijvoorbeeld movies en series of sport. Kijk voor meer info op ziggo.nl/nonstop. De autopas van MKB Brandstof is ook handig voor ZZP'ers. Tanken, carwash en parkeren. Alles fiscusproof op 1 verzamelfactuur. Dan wordt ondernemen een stuk makkelijker. Vraag jouw autopas vandaag nog aan op mkbbrandstof.nl. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het 2e jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. NPO Radio 1. 17:30, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws met Clemens Peters. De hulpdiensten houden op 18 maart een landelijke protestdag tegen het pensioenbeleid van het kabinet. Werknemers van onder meer politie, douane en defensie gaan dan met een snelheid van 66 km per uur naar het Malieveld in Den Haag. En die snelheid, dat is geen toeval, want die staat symbool voor de pensioengerechtigde leeftijd die de bonden willen. Net buiten het voormalige IS-bolwerk Raqqa is een groot massagraf gevonden. Het bevindt zich onder een akker op een diepte van 60 centimeter en er liggen waarschijnlijk 3000 lichamen in. Tot nu toe zijn zo'n 120 lichamen geborgen. Burgemeester Halsema van Amsterdam doet aangifte van bekladdingen in de stad. Afgelopen nacht werden hakenkruizen en anti-Joodse leuzen geverfd op allerlei plekken. De bekladdingen in gele en groene verf zijn waarschijnlijk het werk van ADO-supporters. Minister Wiebes wil precies weten wat de gevolgen zijn van fouten in KNMI-metingen van aardbevingen in Groningen. KNMI zei dat de fouten geen impact hebben, maar daar neemt Wiebes geen genoegen mee. Hij zei dat de Groningers zo langzamerhand reden hebben om niet alle vertrouwen meer te hebben in de overheid. Dankjewel Clemens. We gaan naar Gerrit Hiemstra met het weer. Gerrit, en het ziet er goed uit. Ja, dat klopt. Het weekend ziet er inderdaad goed uit. Met droog weer in ieder geval. En de zon die komt er ook bij. Vandaag hadden we nog veel bewolking. Maar die bewolking die gaat naar het noordwesten wegtrekken. Dat komt omdat de wind uit het oosten en zuidoosten waait. Het gaat vanavond en vannacht al opklaren. En dat betekent ook dat het vanavond en vannacht behoorlijk kan afkoelen in het oosten van het land. Want daar komen die opklaringen het eerst. Daar wordt het plus 1. En in het westen van het land, waar het wat langer duurt, daar zakt de temperatuur naar een graad of 4. Nou, morgen hebben we dan veel zon. Misschien dat er 's ochtends nog een paar restant wolken kunnen voorkomen. Maar overdag schijnt de zon. Het is echt mooi weer met maar weinig wind. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. Windkracht 2 tot 3. En de temperatuur loopt op naar een graad of 9 op de Wadden. En in het binnenland wordt het zo'n 12 graden. En misschien dat het in Limburg nog 13 wordt. Dat zijn een beetje de temperaturen voor morgen. Nou, zondag eigenlijk van hetzelfde laken een pak. Heel rustig weer. Met veel zon, vrijwel geen wind. 10 tot 13 graden wordt het dan. En na het weekend blijft het grootste deel van de week, zoals het nu lijkt, droog. In ieder geval tot en met donderdag of vrijdag of zo. Dus weinig wind en overdag wordt het 12 à 13 graden. En 's nachts een graadje vorst. Lekker hoor. Dankjewel Gerrit. En de voorjaarsvakantie voor Midden- en Zuid-Nederland begint morgen. Maar het is niet heel erg druk op de wegen. Dat valt best mee, Helene de Geest. Het valt inderdaad best mee. Maar we zien nu toch wel wat verkeer richting de Duitse grens opschuiven. En dat is vooral te merken op de A12 eigenlijk. Van Utrecht naar de Duitse grens. Tussen knooppunt Grijshoort en Zevenaar 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. Je hebt daar ongeveer een half uur vertraging door. Ook een file in het oosten van het land op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Tussen Vierlingsbeek en Haps is de vertraging een half uur. Dat is de nasleep van een aanrijding daar. En de file die op dit moment de meeste vertraging oplevert staat in het midden van het land op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Tussen Geldermalsen en de afrit Leerdam 6 kilometer. De vertraging is daar 3 kwartier. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en er is ook een rijstrook dicht. 100 jaar geleden gebeurt er iets bijzonders in de Vlaamse kunstscene. Kunstenaars als Constant Permeke en Guus de Smet schilderen niet langer wat ze zien, maar wat ze voelen. Vlaamse expressionisten, nu in Museum Kranenburg in Bergen. Ruil nu je oude pan in voor 30% korting op een veilige BK-pan. Kijk voor meer informatie op bk.nl. Je hebt er vast wel eens over nagedacht. Je loopbaan een boost geven. Haal meer uit je carrière met een kort programma bij Rotterdam School of Management, Erasmus University. Verreweg de beste business school van Nederland. Bekijk ons nieuwe aanbod voor 2019 en schrijf je in voor een training die bij jouw loopbaan past. Ga naar rsm.nl/radio1. Je kent het decor. Je kent de sterren. Lozano, zo van Persie. Je weet wat er op het spel staat. Wij moeten kampioen worden. Je weet alleen niet hoe het afloopt. Ervaar de magie van de topper PSV Feyenoord. Zondag 14:30 live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl. Haal meer uit je carrière bij RSM. Ga naar rsm.nl/radio1. Je spullen gratis verhuizen en tijdelijk opslaan. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij alles hebt ingeladen. We slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en je betaalt alleen voor de opslag. Ga naar qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je nieuwe deur. Qbox.nl. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Vrijheid. De 50 Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968. Nu in Museum de Fundatie Zwolle. Vrijheid is van ons. Kom kijken. Ruim 2,5 miljoen Nederlanders zijn digibeet. Ze zijn afhankelijk daarmee van anderen om bijvoorbeeld een zorgtoeslag aan te vragen, verzekering te regelen of een huurwoning. Maar die hulp is niet zonder risico, want vaak wildvreemden krijgen daardoor zo wachtwoorden en inlogcodes in handen. In een Amsterdamse bibliotheek helpen vrijwilligers wekelijks mensen die zelf verdwalen op het internet. Zo hoort verslaggever Martijn van der Zanden. Weet jij van de woningen in het scheepvaartkwartier hoe het daarmee staat? In de hoek van de bibliotheek aan het raam staat een grote witte tafel en daarop staan 4 computers. Ik kan wel nu zien dat zij wel langs is geweest en heeft op 1 woning gereageerd. Vrijwilligers helpen mensen die er even niet zo goed uitkomen online. Ja, voor die Instagram bij Woningnet. Maar een beetje moeilijk voor mij. Ja, omdat ik ben 3 maanden hier in Nederland. Ja, ik moet alles zoeken, maar ik weet niet wat zoeken voor die computer. Dat is ingewikkeld. Ja. Maar nu is een beetje weten. Okay. En ook mijn beetje hulp voor mij. Okay. En goed. De kruisjes zijn gezet, dus volgens mij kunnen jullie weer verder. Ja, oké, dankjewel. Esther Turk, jij werkt bij de Stichting Woon en jij coördineert de vrijwilligers hier. Wat voor mensen komen hier nou eigenlijk? Hoofdzakelijk oudere mensen. Mensen die niet goed Nederlands spreken. Laaggeletterden ook. Ook wel mensen die het gewoon niet helemaal snappen soms. Maar met name ook de groep ouderen. Ja, het is heel erg lastig voor deze mensen om nog met zo'n computer om te gaan. En helemaal wat er dan gevraagd wordt om te reageren op zo'n woning. Een reguliere woning, notarele manier. Oh, huurprijs, vanaf. Dat is moeilijk. Vanaf 0 natuurlijk. Gratis mag ook. Hoe lang zijn jullie al hiermee bezig met dit project? 7 jaar geleden zijn we hiermee gestart. De papieren krant werd toen afgeschaft. Ten nadele van dus een hele grote groep mensen die niet met de computer om kunnen gaan. Toen hebben we dit heel snel opgezet om ze te kunnen helpen. En merken jullie in die 7 jaar dat het drukker wordt? Of dat er mensen, juist minder mensen komen, omdat mensen toch wat vaardiger worden? Nee, ik vind met name de afgelopen weken dat het enorm veel drukker is geworden. We waren voorheen misschien 12 mensen gemiddeld op een spreekuur. En de afgelopen weken liep het soms op tot 22 mensen. Nou, dat vind ik echt heel veel voor zo'n spreekuur. En je merkt ook dat de problemen steeds complexer worden. Het wordt ingewikkelder gewoon voor de mensen. Kun je daar een voorbeeld van geven? De website wordt wel steeds mooier. En voor mensen die ermee om kunnen gaan, wordt het eigenlijk. Maar voor mensen die er niet mee om kunnen gaan, het wisselt vaak. We zien vaak dat er weer iets veranderd is. Dat maakt het lastig. Voor het inschrijven heb je een e-mailadres nodig. En daarmee natuurlijk ook je wachtwoord als je hier komt. Ja, 9 van de 10 mensen hebben geen e-mailadres, weten ook niet hoe je dat aan moet maken, hebben geen netwerk. Ik denk dat nu heel veel luisteraars ook denken, hoe kun je geen e-mailadres hebben of het niet aan kunnen maken? Snap je dat? Kijk, voor een hele verreweg grote groep Nederlanders is dat natuurlijk ook een heel raar idee. De meeste, bijna iedereen kan het ook. Maar we hebben het hier over een kleine groep mensen, echt ouderen, die geen netwerk hebben, die nooit met een computer hebben gewerkt, of bijna niet, die niet met internet om kunnen gaan. Dat zijn ook vaak echt oudere mensen. En dat moet je ook niet meer willen, denk ik. Want het gaat ook niet meer lukken. Nee, en alle andere woningen waar u op had ingeschreven... die zijn aan mensen met een hogere urgentie toegewezen. Is hier een taak voor de overheid weggelegd om hier iets aan te doen? Jazeker. Ik wil zeggen maar natuurlijk. Ja, ik denk dat hier een veel grotere rol... dat de overheid hier of instanties een veel grotere rol in zouden moeten spelen. Wat zouden ze moeten doen dan? Meer aandacht en geld dus ook, denk ik. Investeren in projecten zoals dit. Ja, meer projecten dus. Zoals in de Amsterdamse bibliotheek waar Martijn van der Zanden was. Ik ga erover doorpraten met Mariette Hamers. Zij is voorzitter van de SER. En ook voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Lezen en Schrijven. Mevrouw Hamer, wat u zojuist hoorde in de Amsterdamse bibliotheek... is dat herkenbaar voor u? Ja, zeker. Dus ik begrijp heel goed wat voor problemen men daar ziet. Waar ik zelf niet helemaal mee eens ben... is dat het beeld wordt geschetst alsof het alleen maar gaat om oudere mensen. Want wij weten heel goed, ook uit de ervaringen... bij de Stichting Lezen en Schrijven... dat we het hier hebben van jong tot oud. Mm-hmm. We komen nog steeds mensen gewoon van de middelbare school af... die niet kunnen lezen en schrijven. En dus ook problemen hebben met digitalisering. En het zit eigenlijk in alle leeftijdscategorieën. En het aantal neemt niet af, maar het aantal neemt toe. Terwijl, en dat komt heel goed natuurlijk in uw rapportage naar voren... De samenleving eigenlijk steeds ingewikkelder wordt. Ja, want inderdaad, hè, ze signaleren ook daar... dat het steeds drukker wordt bij dat spreekuur. Het gaat nu al om een grote groep, 2,5 miljoen Nederlanders... komen er dus achter hun computer gewoon niet uit. En dan hoorden we ook wat de vrijwilligers zeggen. De overheid moet dan meer aandacht en geld besteden aan digibeten. Vindt u dat ook? Ja, dat vind ik ook. Het is overigens niet zo dat ze er alleen achter de computer niet uitkomen. Wij hebben ook voorbeelden van mensen die niet zo goed weten... wat ze allemaal aan voeding naar binnen krijgen. Wij krijgen allemaal, alle Nederlanders, veel voorlichting over... wat moet je nou wel eten, wat moet je nou niet eten. Nou, dan moet je op al die etiketten kijken die op je producten zitten. Maar als je niet kunt lezen of schrijven of je kunt dat niet heel goed... ja, dan zegt je dat helemaal niet. Nee, oké, okay, dat is ook een probleem. Maar dit gaat echt over het digibetisme onder de mensen. Waardoor je dus gewoon hele fundamentele zaken niet kunt regelen. Ja, maar wat moet er gebeuren wat u betreft om dat op te lossen? Nou, ik wou het niet als twee gescheiden problemen zien. Want het ene is het gevolg natuurlijk van het ander. Ja, het niet kunnen lezen en schrijven, dat bedoelt ja, u. Ja, precies. Ja. Ja. En wij denken dus dat je dat gezamenlijk moet oppakken. En moet zorgen dat eigenlijk al de mensen die vaardigheden niet hebben... de kans krijgen om die vaardigheden alsnog ergens te leren. En u heeft het inderdaad over 2,5 miljoen mensen die dat betreft. De overheid doet wel iets. Bijvoorbeeld de Stichting Lezen en Schrijven... kan per jaar zo ongeveer 80.000 mensen helpen. Uh-huh. Maar dat is natuurlijk wel een druppel op een gloeiende plaat. En ja, wij denken dat er echt veel meer moet gebeuren. Maar is het dan niet gewoon een optie om bij bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie... een mens neer te zetten die met een ander mens praat in plaats van een computer? Ja, dat kan helpen. Dus ik denk dat je kunt een heleboel dingen tegelijkertijd doen. Waarom gebeurt dat dan niet? Waarom is dat zo ingewikkeld? Ja, dat moet u aan de woningbouwcoöperatie vragen. Ja, nee, snap ik. Maar misschien mag ik proberen uit te leggen wat er allemaal moet gebeuren. Want je kunt natuurlijk één iemand neerzetten, maar dat lost het probleem niet op. Je moet echt zorgen dat mensen echt taalkursussen en kunnen leren uiteindelijk zelf ook met die computer om te gaan. Ja, dus je moet het bij de wortel aanpakken. Ja. Precies. Maar als het om zo'n groot getal gaat, 2,5 miljoen, is dat nog te doen? Vraag ik me af. Nou ja, daarom moet je dus meerdere dingen tegelijk doen. Dus het zou helpen als bijvoorbeeld die websites toegankelijker worden. Uh-huh. Ik weet dat bijvoorbeeld de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken... die gaat over mijn overheid. Daar moeten we allemaal op voor onze DigiD en zo. Ook aan het kijken is, kan ik dat simpeler doen? Dat helpt natuurlijk. Maar je moet het allebei doen. Je moet fundamenteel het probleem oplossen. Uh-huh. Door voldoende cursussen toch te verzorgen... dat mensen het zelf kunnen leren. En tegelijkertijd moet je zorgen dat op allerlei plekken... werken waar je heel erg afhankelijk bent van die computer, dat je dat toegankelijker maakt. En daarmee zegt u dus eigenlijk, ja, de vercomputerisering of de verdigitalisering van de samenleving, die valt dus niet meer tegen te houden. Want je kunt ook zeggen, laten we inderdaad die mens weer meer terugbrengen in het hele proces. Maar u zegt, dat is eigenlijk geen optie meer. Nee, ik denk eerlijk gezegd dat wij de digitalisering niet tegen kunnen houden. We kunnen wel er beter mee omgaan. Dus je kunt wel goed kijken als je een website maakt. Zeker als je van de overheid of van een woningbouw of van een bibliotheek of wat dan ook bent. Is het nou toegankelijk? Is het nou heel ingewikkeld gemaakt? Of kan ik het wat makkelijker maken? Maar ik blijf zeggen, je moet ook wat doen aan het fundamentele probleem dat er nog steeds mensen van school komen die onvoldoende kunnen lezen en schrijven. Ja. En dus ook onvoldoende met de digitale samenleving om kunnen gaan. Dank u wel, Mariette Hamer. Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Lezen en Schrijven. En vanavond op NPO 2 in Nieuwsuur om 10:00 meer over de kwetsbaarheid van digibeten en het gebrek aan hulp voor hen. We gaan naar de ANWB, de spits. Of is het een spitsje, Helene Geest? Ja, het is toch wel een spitsje, hoor. Het neemt ook alweer af nu. Er staan nu nog 39 files, maar de vertraging neemt heel snel af. Behalve dan op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Door een ongeluk met 2 personenauto's en een vrachtwagen is er bij Leerdam nog het een en ander aan de hand. Ze zijn aan het bergen, de rechte rijstrook is dicht en dat levert vanaf Wadenooi ongeveer 40 minuten vertraging op. De Koude Oorlog hoort nu in het museum. Maar dat geldt niet voor de Russische dreiging. Dat zei minister Bijleveld van Defensie vandaag bij de opening van de tentoonstelling over de Koude Oorlog in het Nationaal Militair Museum. En daar sprak verslaggever Martijn van der Zanden. Minister Ank Bijleveld, minister van Defensie, zojuist zei u in de speech inderdaad, het is tijd om wakker te worden. Waar moeten we wakker voor worden? Nou, het is belangrijk dat we wakker worden voor de Russische dreiging die we zien op dit moment op allerlei verschillende manieren. Je ziet natuurlijk dat het INF-verdrag is opgezegd. Doordat we weten dat de Russen raketten neerzetten die van 500 tot 5500 kilometer kunnen vliegen. En dat kunnen ook raketten zijn met kernkoppen. En dat hebben we zelf vastgesteld. En daar moeten we dus niet naïef over zijn. Er wordt ook conventioneel veel opgebouwd. Maar wat ook belangrijk is, dat er heel veel cyberaanvallen zijn op Nederland. En we hebben natuurlijk die hekpoging in Den Haag hebben we onderschept. Maar er vindt heel veel plaats. En daar moeten we niet naïef over zijn. Zijn we dat tot nu toe? Zijn we te naïef? Naar onze overtuiging zijn we te naïef. En daarom is het ook belangrijk dat we deze tentoonstelling hebben om te laten zien wat er gebeurde en wat er gebeurt naar de toekomst. De tentoonstelling heet Als de Russen Komen. Het is misschien beter om de tentoonstelling te noemen De Russen Zijn Er. Ja, dat zei de directeur van de MIVD ook. We kunnen ook zien dat de Russen er zijn. Maar het is wel mooi om te zeggen dat als ze komen, dat geeft nog enige vorm van nadenken. Maar de Russen zijn gewoon dagelijks aanwezig. Ze worden ook steeds assertiever, zei inderdaad de directeur van de MIVD ook. Hoe weet u dat? Wat merkt u daarvan? Nou, we weten dat natuurlijk bijvoorbeeld door die hek in Den Haag. Daardoor weten we dat ze bijvoorbeeld dopinggegevens van Olympische sporters hebben beïnvloed. We weten dat ze verkiezingen hebben beïnvloed van democratische landen. Dat heb ik zelf ook in mijn toespraak gezegd. En wat we ook natuurlijk weten is dat ze gegevens van het MH17-onderzoek probeerden te vinden. En dat is natuurlijk zorgelijk. En we weten natuurlijk ook dat er een aanslag op meneer Skripal is gepleegd in Engeland. En dat is natuurlijk niet zomaar wat. Dat zou hier ook kunnen gebeuren. Ja, we moeten onze ogen niet sluiten voor het feit dat dit soort dingen ook hier kunnen gebeuren. En een aantal van die dingen zijn hier gebeurd. Zijn er inderdaad ook nog andere concrete voorbeelden dat de Russen betrapt zijn op iets? Nou, dan zouden we ze openbaar gemaakt hebben als dat zou kunnen. Hebben we niet gedaan, maar deze dingen hebben we openbaar gemaakt. En nu moeten we ervan uitgaan dat we het gewoon dagelijks volgen wat er gebeurt. Meer kan ik daar nu niet over zeggen. Want inderdaad, je kunt inderdaad niet zeggen of er meer speelt. Nee, dat kan niet. Maar ik kan wel zeggen dat er meer speelt. Dat heeft de directeur van de MIVD ook gezegd. En dat we daarom dus ook niet naïef moeten zijn. En gewoon meer moeten investeren in cyberveiligheid, in defensie, in kunnen opkomen voor de verdediging van ons eigen koninkrijk en het bondgenootschap. We zitten niet in een nieuwe koude oorlog, dat heeft u ook gezegd. Maar er werd ook weer gezegd, maar Rusland is niet minder dreigend dan in die tijd. Nee, het is anders dan in de tijd van de koude oorlog. Daar had je natuurlijk die twee blokken die ten opzichte van elkaar stonden. Maar hier zie je, ik heb u net een paar voorbeelden van de dreiging genoemd. En de dreiging is echt groot. En dat is ook de reden dat we bijvoorbeeld ook, als het gaat om het opzeggen van het INF-verdrag, nadrukkelijk hebben gezegd in de NAVO, dit is zo dreigend dat we met elkaar moeten nadenken wat we moeten naar de toekomst doen. Dus we moeten de dialoog aangaan. Maar we moeten ook zorgen voor een geloofwaardige afschrikking vanuit ons bondgenootschap en vanuit Nederland. Dat betekent ook dat er meer geld bij moet. En dat betekent ook dat er meer geld bij moet en dat we conventioneel er ook moeten staan. Want we willen geen kernwapenwetloop. Billy. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Come here. Say it, spit it out. What is it exactly? Your pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Today I'm thinking about the things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end me. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class, killing the sun. Bury a friend, I wanna end me. I wanna end me. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? En dat was Billie Eilish. Zij is 17 jaar oud en dit was het nummer Bury a Friend. Ze is niet alleen 17 jaar oud, ze is ook immens populair. Haar nummer dat we zojuist draaiden kreeg 57 miljoen views op YouTube. Zondag geeft ze een optreden in Utrecht. En we hebben hier in onze studio 3FM-collega en DJ Vera Simons. Vera, fijn dat je er bent. Ook fan, zeker heb ik weten. Begrepen. Ja, ja. Maar wat er nu gaande is, de hoeveelheid mensen die op dat concert afkomen, is echt ongelooflijk, geloof ik, hè? Dan moet ik inderdaad een beetje voorzichtig zijn met mezelf fan noemen, want ik ben een groot fan van haar muziek. Maar wat er nu gebeurt, alleen al online, met kinderen die ontzettend enthousiast zijn, tieners, twintigers, die er heel graag bij willen zijn. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar dat concert wat er zondag is in Tivoli, in de Ronda, dat is een zaal waar 2000 man in past. Dat was best wel snel uitverkocht. En nu kijk je bijvoorbeeld op Ticketswap, de site waar mensen op zoek gaan naar een concertkaartje, dat er na nog 10.000 mensen op zoek zijn die er ook wel graag bij zouden willen zijn. Dus dat geeft wel aan dat het een gewild concert is. Dat het gewild is. En jullie hebben ook een speciaal event, hè? Een 3FM exclusive in de Metaalkathedraal in Utrecht. En daar komt een kleiner concert voor een kleiner clubje. Exact. We vinden het heel erg leuk om met 3FM, ja, om de zoveel weken, om de maand, als er een leuke act in de buurt is, dus als er iets gaande is, om die neer te zetten op een bijzondere locatie. Vorige maand bijvoorbeeld gedaan met een pop-up bubbel van de staat. Die stond ineens midden in het weiland. En met Billie Eilish is het gewoon, je kan er niet omheen. En het is ook zo zonde dat je merkt dat heel veel mensen erbij willen zijn. Ik heb ook heel veel berichten in de app van mensen die zeggen, ja, ik wil er zo graag bij zijn. Ik ben opgelicht op Marktplaats. Mensen zien er goud geld in om al die arme tieners ook een nepkaartje aan te smeren. Dus we hebben heel erg geprobeerd onze charme in de strijd gegooid en de lied voor muziek. Ze wilden komen en het zijn ongeveer 70 luisteraars die erbij kunnen zijn. En ja, zoals je bijzonder. Net, ja, we hoorden, het is een beetje een donkere muziek. Dus die Metaalkathedraal, een beetje gotische stijl, dat past volgens mij precies bij wie zij is. Want Vera, ja, ik vind het heel erg om te zeggen, maar ik voel me ook heel oud toen vanochtend werd gezegd, ja, je gaat over Billie Eilish praten. Is het echt zo? Ja. Goed, heb ik even opgezocht. Ik moest even luisteren. Maar ik vond vooral dit nummer erg goed. Heel speciaal. Wat is haar aantrekkingskracht voor jongeren? Als ik het of andere mensen die wat ouder zijn. Ja, precies. Als ik het zou kunnen benoemen, denk ik dat er, ja, in de zoveel jaar staat er iemand op die echt heel speciaal is. Die een stempel drukt op de popmuziek. Pop is soms een beetje een vies woord. Je denkt aan commercieel, plastic, hit, eendagsvliegen of mensen die komen en gaan. Maar bij haar voelt het heel erg speciaal. Vanaf al die eerste track die er was, zoals het bij zoveel mensen van haar generatie, want ze is dus nog maar 17 gaat. Het komt online, een label springt er meteen op. En dan is altijd een beetje afwachten van, gaat het een hype zijn of gaat het echt zo zijn? En met haar hoor je gewoon, ook als dat live optredens zijn, dat haar stem fantastisch is. Het is echt loopzuiver. En bijvoorbeeld Bury a Friend, wat we net draaide. Die productie is bizar. Er zitten hele rare geluiden in. Haar stem wordt in andere tracks ook een soort van gedubbeld. Dat je eerst denkt, vind ik dit mooi? Ja, dit vind ik heel erg mooi. Het beklijft heel erg. En zij is niet bang om dingen te doen waarvan volgens mij het label ook soms nog wel zou zeggen van, zou je dat wel doen? Zij denkt, ik ga het gewoon proberen samen met haar broer. En niemand die haar eigenlijk kan vertellen hoe het moet. En dat resulteert in echt hele gedurfde tracks, als je mij vraagt. Want wat vind ik ook wel bijzonder, als je kijkt naar, naar de video's, dan zie je een beetje een gothic-achtig meisje. Ze lacht bijna niet in de video's dat die ik althans ook, ja, heb ik gezien. Ik lach niet op foto's, zegt ze. Ja, ja. Ik lach niet. Donker, donkere muziek. Dus je denkt, ja, dit is iemand die vroeg het huis uitgaat, niks meer met de ouders te maken wil hebben, maar ze is gewoon eigenlijk onderdeel van een familiebedrijf, heb ik begrepen. Precies, haar broer is degene met wie ze schrijft, met wie ze produceert en die ook met haar op tour meespeelt. Hij doet zelfs haar voorprogramma, maar is ook gewoon een muzikant met wie ze morgenmiddag dus lekker in de kerk staat te spelen, een akoestische setting. Haar ouders zijn er ook bij betrokken, dus moeder en vader gaan mee en zijn nu samen door Europa gezellig, ja, ook heel veel pers en heel veel concerten aan het doen. Want dat vond ik ook interessant. Zij gaat ook weer op een andere manier om met social media, heb ik het idee. Want Instagram, zij zegt, nee, dat doe ik gewoon niet aan. Ja, ze vindt het heel intens dat, en ik heb misschien, nou wat zal het zijn, 0,0001% meegemaakt van wat zij over zich heen krijgt, omdat ik ook een actie had voor fans op mijn eigen pagina en dacht, nou ja, er gaan een paar mensen reageren die er graag heen willen. Ik krijg nu om de 10 seconden filmpjes persoonlijk gericht, huilende meisjes in mijn persoonlijke berichten, mensen die je overal gaan taggen. Het zijn nu echt duizenden reacties en ik word helemaal gek van al die notificaties, met alle eerlijkheid. Ik vind het te gek, maar ik denk meer van, hoe kan je dat handelen? En zij zegt zelf ook, ja, toen ik net begon, kon ik alles lezen, kon ik alles bijhouden en dat wil ik ook graag, persoonlijk contact met mijn fans. Ik weet ook wie die eerste mensen waren, maar het is gewoon immens. En als je alles blijft lezen en ook die haat online, kan ik me ook voorstellen dat dat niet heel fijn is. Zullen we even luisteren naar nog een fragment van Billie? 3FM Exclusive Billie Eilish. Hallo. Hallo. Hallo, met Marit. Hoi Marit, je spreekt met Angelique van 3FM. Hoi. Ik zou willen dat alle mannen die ik belde zo de telefoon opnamen, maar Amy. Ja? Jij gaat naar Billie Eilish. Jij bent erbij. Oh my god. Oh my god. Je gaat Billie Eilish gewoon live zien. Oh mijn god. Ja, ik dacht eigenlijk dat we nog een stukje van Billie Eilish zelf gingen horen. Maar dit illustreert wel heel erg de gekte inderdaad. Om de zoveel uur gaat er een ticketalarm op 3FM. En als je snel genoeg bent en teruggebeld wordt, dan kan je erbij zijn. Dan kan je erbij zijn. Zeg, ik had het al even over haar en haar toch wat donkere voorkomen. Heeft zij iets met depressie of helemaal niet? Is het gewoon een heel vrolijk mens? Nou, ze praat heel open over dat het heel moeilijk is voor haar om met die druk om te gaan, om het zo maar even te zeggen. Alles wat er van je verwacht wordt, alle ogen die op je gericht zijn. En zij is ook best wel open in dat zij het soms ook wat moeilijker heeft. Ze heeft in een interview met collega Eva ook verteld dat ze soms voorspellende dromen heeft. Dat soort dingen, best wel donker. En ze is er gewoon heel open en eerlijk over. Maar ze zegt, muziek is vrij te interpreteren. Dankjewel, Vera Simons. En dankjewel voor dit gesprek natuurlijk. En veel plezier dit weekend. Op zondag dus treedt Billie Eilish op in zaal Ronda van Tivoli Vredenburg. Tot zometeen. All rise! 25 jaar internationaal strafrecht. Begonnen met de oorlog in Joegoslavië. Sarajevo schokte de hele dag onder de mortierinslagen. Maar inmiddels in zwaar weer. As far as America is concerned, the ICC has no jurisdiction, no legitimacy and no authority. Een interview met aanklager Serge Brammerts. Ik denk dat er geen alternatieven bestaat. Het is het enige internationale permanente strafhof dat we hebben. En wij moeten het steunen. Op NPO Radio 1. Argos. Morgen om 14:00. Het nieuws van alle kanten. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Goeie zaak, Toyota. Als je voor mooi gaat, ga je ook echt all the way. Zoals met de Toyota CHR. Ja. En dan zou ik dus nu heel graag het scherpe design en het strakke bochtenwerk willen laten zien. Maar ja, radio, hè? Kijk daarom nu op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €175 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota.